الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين سورة المطففين أو سورة التطفيف وتموي نزول کې پس د سورۃ عنکبوت نه ده او دې ترتیب کې سورۃ انفطار پسې ذکر کو مناسبت دا ده چې مخکې زجر ذکر شي انسان لا چې ایو الانسان ما غرکا بربک الکریم سشی دوکا کرے ندی صورت کی اعمال صالحہ بیانی چی دوکا کی گما تو دید پار پیدا شوئے دنیا کی چی اعمالو کی دو امداؤ چل تیویلی اتا سبان ملائک مقرر دی کرامن کاتبین اغیلی کل کئی عمل نامی لکی سورۃ المطففین کې داغي زای خوی چې داغي عمل نامو زای سره هغه زای خو چې هغه سجین دي او یا لیین دي دا عمل نامې او باغی کې درې مداو چې دلته دوه قسمه ذکر کړل ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم اجمالا سورۃ المطففین کې داغي تفصیل کو ظاهر یو تقریبا پلس لسو اعمال سره چې دا برارو ځان لس احوال دي د فجارو ځان لس سزاګان دي داری او تفصیل کړي سلورم داو چل تیویلو چی اسلو نها یوم الدین داخل وشی جحیم تا فرد قیامت دلتے داغی یوم تفصیلو کو چی اکمر وزدہ صلو رم آیات کی چیوم یقوم الناس لرب العالمین او پینزم داو چلتے ویلو کلا بل تکذبون بالدین نہم آیات سور انفطار کی چتا زخو تکذیبو کو دینم دروغ جن کو یا قیامتم دروغ جن کو مذاقی معنی بو کی سورہ متففین کی لسم آیات کی چویلو یوم ذل المکذبین الذین یکذبون بیوم الدین پروزا حت داغی یو آیات یہ پدی سورت کے کڑے دیں دو سہل تکی ویلو شپغم چیوم لا تملک نفس لنفس شیئا دا غروز دا چیغی که بے اختیارات صرف دا اللہ ای ولم یوم ایزن للہ نو دی صورت کی یوم لفظ بیا بیا ذکر کو چیوم یقوم الناس لرب العالمین اویل یوم ایزن المکذبین یکذبون بیوم الدین یوم یوم لفظ چا غروز اغروز داغی وضاحت زیادت کو وم داو چویلیو وما هم عنا بغائبین دیبا دلانا نشی پٹے دے داغی روز دا قیامت نبل پل نشی تلے نکم زیبائی ودلتے ہوئی صلو رمیات کی چیو ما یقوم الناس لرب العالمین طول با اللہ سر مخام خلاری دقا سیتم داو چی دلتے صرف یوز الویلیو تکذبو تکذبو نبی الدین تک اسرین متوفیفین کے صلور دلوئی چویلو یوم ایزل مکذبین الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به اذا سبيا ولسم كي ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون تاس اخر كي بیا بیا تاري تكذبون وضاحته وكسلور زل بل دام و چه اخر د سوره انفطار کې نفي شفاعت قهري وکړه چګره الته اختیارات نشتا یوم لا تملک نفس لنفس شفاعت پته مې شفاعت نکیږي ندی صورت کې وی پسوان لکی شپګشتم کې وی 24 کې جو فی ذالک فلیتنافس المتنافسون دا په عمل باندې کې دا په کوشش باندې کې دا په ایمان باندې مال ته رد شفاعت قهري او دلته ترغيب ذکر کو ایمان تا نو داود صورت ترغيب ال ایمان متوفیفین داوا ترغيب ال ایمان شپږشتم آیات کې جو فی ذلک فلیتنافس المتنافسون او خلاصه صورت دا چې اول کې زجر دی او ترغیب دی اعمال صالحہ او تا ویلن ویلن دا زجر دی هغه انسان ته چې مخکې وته ویلو چې ما غرک بربک الکلیم چا تو ککړې ځان هلاکه اور پسې ترغیب داسې ذکر کړي او دا غی ما غرکا یو قسم تفسیر کړي چې دا سو کې یادو چې دې دو کښوې د خپل رب کریم باندې وی دا هغه څوک دی چې د دنیا د معمولی او سيزونو د پاره زان وجنی او که معمولی ونتی نقصان تاوانو شی ویرد رد تاوانو شی دا دنیا دی معمولی نقصان تا تاوانو وی او چکم دا آخرت نقصان دی ناغی تا تاوان نوی دا غی پروانو ساتی دا سال دوکاو کنا چما غر رکا بی ربی کل کریم سشی دو ککڑے دی دو ککڑے چی دی دنیا دی حقیر شیتا او دی معمولی او زلیل شیتا تا نعمت وے دی تا کامیابی وے اکدی کی معمولی نقصان راشن دی تا نقصان او خسران وے نه نه نه نه اصل خسران د آخرت ته دا ګور اشاره کی یزک تعالی ول الناس یستوفون چې د خلق و نزان تاخلی نو خو پورا اخلی او اذا کالوم او وزنوم یخسرون چې نور ته تلی نور ته پیمانه کوي بیا به نقصان کوي الله رب العزت وی دا عمل پریدا په دې عمل باندې تنشي نجات مونږه دې تزجر وی ترغیب اعمال صالحه او تا ابي اور پسې د فجار او د ابرار حال نو اول فجار مخ کی کوي کلا ان کتاب الفجار لفی سجین دے گو رہے او حال شو سجین دے دو زمہ کلان دے دے عمل لامی او مل تکی دیو روحونا بے او مل تکیو نبیاوی ویلو یوم ایزل مکذبین نبیاوی اللذین یکذبون بیوم الدین نبیا سلورم کل معتدن پینزم اسیم شپگم اذا تطلع علی آیاتنا قالا ساتویر الاولین وم کلا بران علی قلوبهم ما کانو یکسبون اوتم کلا انہم عن ربهم یوم ازل محجوبون نهم ثم انهم لسؤال الجحيم لسم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون دا لس عذابونه او سزاګانې د فجار شوې چې مخکې صورت انفطار کې اسی اجمالا ویلو چې ان الفجار لفي جحيم دا لري وضاحت وکړه ورپسې د ابرار داغیم دغسی لس قسم گورا کلا ان کتاب الابرار لفی علیین دیرو چت مقام دیو اسمانو دا پاسا عمل لامیو ملت دیو روحنیو ملت دیو جنت باو ملت کی دویم کتاب مرقوم یشهد المقربون دیرو پاکو خلق زیده مقربین خلق زائد دریم ان الابرار لفی نعیم سلورم علی الارائک ینظرون پینزم تعریف یوجوهم نظرت النعیم شپگم یسقان من رحیق مختوم وم ختامه مسك اوتم وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون نهم بمزاجه من تسنیم لسم عائن یشرو بی المقربون دا نعمتنا لس دا ابرار وی ذکر کلو تمخ کی اجمالا ذکر شیو بی آخر کی زجر دے ان الذین اجرمو کانو من الذین آمنو یزحکون دی نور ناکار عملو نو گورا مومنانو پور بے خاندل فیضا مرو بهم یتغامزون چه مومنان بکم دے تیرے دو فکم الار دی بو تستر گیوالی اشاری بے کولی چه دا خلق دے نوی خلق دے نوی خبری دے او ایزن قلبو الالی من قلبو فکیهین چه خپلو کورونو توروانو دیر پا مسته سرا ویدار او هم کلی چه دا حق پرس بیولی دو کنا قالو انا اولای لدوالون ویغا گمرا خلق داده خوا اچه بیلاری شوی دی کنا ادم شرانو دین پریخه دی اگا داگا دی خوا اللہ رب العزت تو ایمان با دی دنیا کهتی دی پارا پیدا کلی اونو چه بستاسو داگا ڈیوٹی دا دغزی مواری ده چلارو کې ناس یو مؤمنانو حق پرستو پوری خندا کوي هغه ته اشاره کوي اما رسول علی محافظین الله وی دې خما دې د پارنو پیدا کړی چې دی و دانه گرانی کوي او دانه گهبانی وکي ښا فَلْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ اللہ وینن روز با مومنان دا کافران نبدل اخلی دنیا کے حسن شوئے لوتا خنن داغی دا انتقام روز دا چسنگ دی پوری خان دلیو نزیب امنن ور پوری خان دی ولی دیو کم زئی علل ارائک ینظرون دیخو با دا جنت پا لوی لویو تختنو باندی ناستی علا سرورن مصفوفا سر غاشیه کیوی لیو دیر لوی لیو تختنو دی او داس دنگ دی لکا آسمان فاقی با ناستی او سبکی حل سوی بالکفار ما کانو یفعلون دانن دارا بکی دې کافرانو له سزا ورکړې شو کنه هل سوی بل کفار دا به د غیظ پاره د قیامت ډېر لوی لذتی ډېر لوی سرور او خوشحالي وای الله سره وعده کړو کنه سورې هود کې راغلو ان تسخروا منا تاسو نن مونږ پورې خان دې او ټوخی کوي نفعنا نسخر منکم مونگ با هم تاسو پورو ٹوکیو کو نو دا آغا دا قیامت را دیا دی خواه نو صورت خلاصه داوا چه اللہ مومنانو تاوی عام انسان تاوی چه دا معمولی سی دون اپری دا پا دیدی دان لوق خراب کو بس تلل کے دنیا کی د پیسې سره ذکر ده پیسې جمع کړه پیسې شمارې بیا فریدا راشه قران زکا راشه نیک اعمال کا اخرت کې دغه پکار ناراضي وره خان اخرت کې وجہ دا اعمال پکار راضي چې کوم الله ذکر کلس نعمتنا او وی چې وفي ذلک فلیتنافس المتنافسون کله چې دا خوخی او دا ارمانی نو اللہ یو عمل لکی دا سے عمل کی یتنافس المتنافسون دیر پا شوق سرا دیر پا رغبت سرا و دیر پا منی سرا نو دا جنتنا و نعمتنا با تحاصلی چلس قسمیں ذکر کرنو خواب واخر دعوانا